arkasına saklanıyorsun, ardına kadar açık. Gönülden sevene bu gönül, bize bir adım gelene biz koşarız bir ömür. Bir anlık öfkeyle karar verme, ne olur hatasız kul olmaz. Bir hata ettim kabul, sana imkansız bir şey vaat ettim, bir söyle. Bir anlık öfkeyle karar verme, ne olur hatasız kul olmaz. Bir hata ettim kabul, sana imkansız bir şey vaat ettim, mi söyle. Benim aşkım sensin, yine artık ne olur. Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül, bize bir adım gelene biz koşarız.